ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धीरा धीरा जनम प्रिय वृंदावन के छह गोस्वामी का ऐसा वर्णन है, धीर और अधीर जन की प्रिय है और श्री कृष्ण का एक नाम है भक्त जन प्रिय, जो भक्त जन की प्रिय है तो अवश्य ही कम से कम इसकों के भक्तों में प्रभुपाद बहुत ही प्रिय है। इसलिए बहुत भक्त जो प्रभुपाद के शिष्यों है मुझसे पूछते कि आप कैसे प्रभुपाद को देखा और कितनी बार प्रभुपाद को देख लिया है और प्रभुपाद के बारे में क्या व्यक्तिगत कहानी है, तो वास्तव में प्रभुपाद को ज्यादा दफा इनको नहीं देखा। फिर भी विचार किया कि प्रभुपाद के बारे में जितने भी है स्मरण में है तो उसके बारे में कुछ लिखना अच्छा होगा, क्योंकि प्रभुपाद सब कुछ जो किया विशेषकर सब कुछ जो बोले तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दूसरी पुस्तक है मेरी जय श्री प्रभुपाद, जिसमें मेरा एक मंतव्य है कि मैंने एक मंतव्य किया कि प्रभुपाद जो भी बोले मुझे एक क्लास पानी लेके आया, तो यदि प्रभुपाद ऐसे साधारण बात हो तो ये सब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो सब बोलते अफगानिस्तान जो बॉम्बिंग करो ऐसे तो जो भी हो सब ये सब मूर्ख तथा कथित बड़े बड़े व्यक्ति सब कुछ जो बोलते हैं वो सब निरर्थ है। तो प्रभुपाद सब कुछ जो बोले ऐसे बात मुझको एक ग्लास पानी में गया तो बहुत बहुत ही मूल्य बात है, क्योंकि प्रभुपाद की महत्व है और ये सब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो महान काम है ये सभी लोग कोई गिनती नहीं है। आज का अमेरिकन प्रेसिडेंट कल का अफगानी कूट नहीं अफगानिस्तान में नहीं होगा मुस्लिम देश इंडियन कूट होगा नहीं, उसके पहले बहुत दिन यमराज के मकान में हम लोग बोले और बहुत दिन के बाद वापस आएगा कुत्ती की योनि में, तो ये बात सही है। अभी हमारे अंधविश्वास नहीं है तो एक शुद्ध भक्त इनके जागत में आना तो जागत को कुछ मूल्य देते, भगवान और उनके शुद्ध भक्तों यदि नहीं आते तो जगत तो वैसे ही चलेगा। जगत का मतलब जो चलती इसी जगत चलते चलते कैसे चलते हम कैसे नया अध्यक्ष प्रकृति श्री मनुष्य स्थान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कष्ट कि नहीं वो भी नहीं है नमाय वंश जीव लोग जीव दूत से नाजन मनुष्य स्थानी प्रकृति स्थान हाँ वो ही है और जीवों तो क्योंकि ये जीव जगत में है इसलिए चलते जगत चलते और जगत तो बाध्य जीवों के लिए जैसे खड़गा है ऐसे भगवान की सृष्टि भगवान ने बना दिया है। किंतु भगवान की इच्छा है कि ये सभी माया बाध्य जीव जो जगत में चलते पुनरापि जननम पुनरापि जनन मरणम पुनरापि जननी जातरे शयन संसार चक्र में चलते तो भगवान की इच्छा है कि दूसरी यात्रा करें तो ऐसे घूम के जाते भौतिक जगत में। तो भगवान की इच्छा है कि दूसरी यात्रा करेंगे गोलोक धाम के ओर कृष्ण के ओर। तो इसलिए भगवान स्वयं आते हैं और उनके बहुत ही प्रिय भक्तों को भेज देते हैं। तो बोले कि मैं कृष्ण के साथ था और भगवान मुझसे बोला मुझको बोले जाओ भौतिक जगत में जाओ प्रचार करो सभी लोगों का उद्धार करो। प्रभुपाद बोले मैं कैसे करूंगा भगवान बोले डरो मत मैं हमेशा तुमके साथ में हूँ मैं हूँ। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत स्मरण प्रभुपाद के बारे में जिसमें एक्चुअली इतना ज्यादा नहीं है इतना ज्यादा कहानी किंतु जो भी हो बहुत ही मूल्यवान है क्योंकि प्रभुपाद के बारे में नहीं है क्योंकि मेरे के बारे में क्योंकि प्रभुपाद के बारे में। और ऐसा है आज मेरा क्या हाल है लोग मुझको सम्मान देते हैं तो मैं अयोग्य हूँ जरूर अयोग्य हूँ सम्मान लेने के लिए लेकिन किस लिए मुझको सम्मान देते क्योंकि मेरा संबंध है प्रभुपाद के साथ और मैं कैसे गुरु क्या मजादार हूँ कैसे गुरु क्योंकि प्रभुपाद जो सभी आदेश हमको दिया है तो वैसे एक ही उपदेश शिष्यों को देते मैं यही क्वालिफिकेशन कोई दूसरा क्वालिफिकेशन मैं जैसे प्रभुपाद बोलते मैं कृष्ण के साथ में था तो मैं ऐसे नहीं बन सकता मैं पुनरापि जननम पुनरापि मरणम तो वैसे था प्रभुपाद मुझको उद्धार किया। तो क्या क्वालिफिकेशन है मेरा पतित पावन हेतु अवतारो सम पतित प्रभु न पाई रोशन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोले कि आप सबसे पतित जीवों को उद्धार करने के लिए आया है तो मैं आपकी कृपा पात्र होने के लिए सबसे योग्य हूँ क्योंकि मैं सबसे पतित हूँ। तो यही मेरा क्वालिफिकेशन है कि अति पतित था और अभी भी पतित हूं कि लेकिन मेरा यही एक ही गुण है कि मैं प्रयास करता हूँ प्रभुपाद के पद चिन्ह में अनुगमन अनुगमन करना। तो वैसे भक्तों मुझसे पूछते प्रभुपाद तो ऐसे देखा प्रभुपाद क्या बात है ऐसे तो इसके बारे में पुस्तक लिखी ये अभी गुजराती में अनुवादित हो गया है रुक्मिणी प्रिया देवीदास अनुवाद की इसका संपादन करना चाहिए या आशा है मुद्रित हो जाएगी राशन भाषा में भी जिसका प्रकाश न होगा और आशय दूसरी दूसरी भाषा में होगी। जैसे कि ए दे जोश कुशक से भूवान हम रोज के अंतर हे प्रभुपाद आपका गुण गान पूरा जगत में फैल होना चाहिए। तो भक्त मुझसे पूछते हैं कि कैसे आपको प्रॉपर का दर्शन सर्वप्रथम प्रॉपर का दर्शन। तो ये प्रश्न का उत्तर है कि प्रभुपाद को पहले दर्शन किया था प्रभुपाद का पुस्तक रूप में। प्रभुपाद बोले कि मैं और मेरे पुस्तकों अभिन्न है, मैं पुस्तक रूप में विराजमान हूं, मेरे पुस्तक मुझसे अभिन्न है। क्योंकि गुरु गुरु में क्या महत्वपूर्ण है, तो ऐसे प्रभुपाद की चित्रा है। तो कल इसका देखने से ही कल्याण होते हैं, देखते प्रभुपाद हंसते हैं, लेकिन प्रभुपाद के मुख से उपदेश जो आते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, गुरु वाणी। तो प्रभुपाद के सभी पुस्तक में प्रभुपाद की वाणी है जो भगवान की वाणी से अभिन्न, इससे हम भक्ते गुरु कृष्ण से अभिन्न है। गुरु तो भगवान नहीं है लेकिन भगवान से अभिन्न है, क्योंकि जैसे भगवान गीता में उपदेश देते तो वैसे एक ही उपदेश गुरु देते। तो मैं सर्वप्रथम प्रभुपाद का संग मिला उनका पुस्तक का रूप, समय में युवक था, ऐसे 17-18 वर्ष का वयस। और उस समय मेरे जीवन में बहुत मानसिक उपद्रव था, क्या करना चाहिए मेरे जीवन में। देखता था कि सभी लोग तो ऐसे जीवन व्यतीत करते लेकिन लोगों का जीवन का कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है, सब काम करते और ऐसे मकान में रहते और खाते पीते सोते ये मार जाते। तो सोचा था कि जीवन में इसके अलावा और बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन वो क्या है इसके बारे में पता नहीं थी। तो बहुत किताब पढ़ लिया था, कुछ नहीं मिला। फिर वो विचार किया कि पुस्तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, ये सब जो लिखते हैं वो सब ज्ञानकारी आदमी नहीं, जैसे ज्ञानी आदमी लिखते हैं सार जीवन का सार क्या है इसके बारे में ज्ञान नहीं। तो सोचा था कि केवल शास्त्र को, शास्त्र मतलब बाइबल कुरान भगवत गीता, तो प्रभुपाद की गीता नहीं। फिर वो एक मकान में एक दोस्त के मकान में देखा वो श्रील प्रभुपाद की कृष्ण लीला पुस्तक दूसरा भाग। एक्चुअली इसके पहले करीब 2 साल के पहले जब स्कूल में था मेरा एक दोस्त मुझको ईशोपनिषद और 2 प्रॉपर की पुस्तक मुझको दिए, बोला ये सब पढ़ो अच्छी पुस्तक। अस्वीकार की बोला कि और ये सब भारतीय गुरु ये सब मैं जानता हूं, सब ढोंगी है। तो इसका पढ़ने का जो वैल्यू नहीं, तो वो लेकिन 2 साल में एक्चुअली मेरा विचार तो वैसे So सब इंडियन गुरु ऐसे सब ढोंगी है, किंतु देखा कि ये कृष्ण लीला श्रीमद् भागवत का अनुवाद वो प्राचीन शास्त्र है। और दूसरी बात थी कि क्योंकि वो भगवत गीता अनुवाद और उसमें वो कृष्ण नाम आया था और वो नाम सुनने से आकर्षण, कृष्ण कौन है तो इसको जानने के लिए कुछ इच्छा थी। तो वो कृष्ण पुस्तक पढ़ ले और एक्चुअली बहुत कुछ नहीं समझता था क्योंकि ऐसे बहुत है थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के तीन गुण तो क्या है, ये सब नाम जैसे कंस बलराम कैसे नाम है, बहुत कुछ नहीं समझता था। लेकिन उसमें आपका एक उपदेश था तो सदैव हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे बोलना चाहिए। तो मैं प्रयास किया सदैव नहीं, जब मन में याद पर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे बोल। तो रोज एक अध्याय पढ़ता था फिर सोचो अभी क्या करना चाहिए, कुछ मतलब नहीं, इतना कंफ्यूज हूं तो कुछ करना चाहिए। तो इसके पहले कोई योग आश्रम में जाना रहना सब बड़ी इच्छा नहीं थी क्योंकि ऐसे अनुभूति थी ऐसे ये सब इंडियन गुरु ऐसे सब ढोंगी। लेकिन सोच रहा था कि वो हरे कृष्ण मंदिर कम से कम जानना चाहिए एक बार देखते, तो ज्यादा आशा नहीं थी कि ये सब साथ रहते। लेकिन जानता था कि वेजिटेरियन है और पुस्तक पढ़ने से मालूम पड़ा कि पुनर्जन्म का विश्वास करते हैं। तो मैं वेजिटेरियन था और पुनर्जन्म का विश्वास किया, तो इसलिए सोच रहा था कम से कम एक बार जानना चाहिए और हरे कृष्ण भक्तों से बात करना चाहिए, यदि मुझको कन्विंस कर सकते कि यही सही रास्ते तो मैं ज्वाइन करूंगा। तो ऐसा हुआ, मंदिर गया और ज्वाइन किया, मुझको कन्विंस किया। कैसे कन्विंस किया, क्योंकि बोलते हैं कि ये कोई नया फैशन नहीं है, ये आप सब कुछ जो हम करते हैं तो सब प्राचीन शास्त्र विधि के अनुसार। तो वैसे मुझको और क्योंकि भगवान जैसे व्यक्ति है ऐसे विश्वास उससे मैं ग्रहण किया था जो मुझे, तो इसका मैं ज्वाइन किया था। उस समय प्रभुपाद तो वो लंदन में, तो उस समय प्रभुपाद इंग्लैंड में नहीं थे, प्रभुपाद सदैव दुनिया में भ्रमण किए थे। लेकिन ऐसा था कि तो उस समय इसको में एक गुरु थे प्रभुपाद, तो सब जो इसको में ज्वाइन किए थे तो सब प्रभुपाद के शिष्य। कि मैं प्रॉपर से शिष्य होऊंगा तो वो पहले से निश्चय और उस समय ईश्वर ने सभी भक्तों हमेशा प्रभुपाद के बारे में बात की। प्रभुपाद क्या भक्तों मुझको शिक्षा दिए तो प्रभुपाद वैसे बोले वैसे नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद बोले वैसा नहीं करना और भक्तों मुझको बोले व्यक्तिगत अनुभूति प्रभुपाद के बारे में प्रभुपाद तुम मुझको ऐसे बोला एक बार मैंने ऐसे करने देखा था और ऐसे भक्तों से बहुत बहुत सुंदर कहानी सुन प्रभुपाद के बारे में। तो ऐसे ही संस्कना इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण भावन अमृतसर, लेकिन उस समय कृष्ण भावना बहुत ज्यादा थी और प्रभुपाद की भावना दोनों बहुत ज्यादा थी। तो मंदिर में और सब आश्रम में सभी कमरे में तो ऐसे ही प्रभुपाद का कीर्तन धुन और प्रभुपाद का लेक्चर हमेशा चलता था। तो ऐसे ही मैं एक्चुअली शुरू में प्रभुपाद का वचन वो उसका उच्चारण नहीं समझते तो खाली वो प्रभुपाद का लेक्चर का सेट सुन के तो क्या प्रभुपाद क्या बोलते थे नहीं समझते क्योंकि प्रभुपाद का उच्चारण तो अलग है व्याकरण दिया था तो नहीं समझते। तो एक महीना में सुन के सुन के सुन समझ नहीं प्रभुपाद क्या बोलते। तो ऐसे ही सभी भक्तों तो प्रभुपाद की भावना तो मैं भी ऐसे प्रभुपाद प्रभुपाद हमेशा प्रभुपाद के बारे में बनू और इस समय प्रभुपाद तो पृथ्वी ने भ्रमण किया है। तो यदि कोई भक्त जो कुछ दिनों के पहले प्रभुपाद के साथ थे प्रभुपाद की उपस्थिति में थे तो यदि लंदन में आए हैं तो सभी भक्त उसको दौड़ा के पूछे तो प्रभुपाद की क्या बोले क्या करते है प्रभुपाद कोई नया योजना है क्योंकि प्रभुपाद हमेशा तो बोलते थे हम वैसे करेंगे मायापुर में हम वैसे करेंगे बड़ा मंदिर में बनेंगे और प्रभुपाद बोले ऐसा हमेशा प्रभुपाद का हमेशा नया नया प्लान था कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो यदि कोई प्रभुपाद की सानिध्य से आया है तो सभी भक्तों प्रभुपाद क्या बोले क्या करते है प्रभुपाद स्वास्थ्य कैसे है ऐसे क्योंकि उस समय वो ऐसे फैक्स ईमेल वो सब नहीं था और प्रभुपाद तो लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल तो मना के ऐसे मत करो ऐसा का नुकसान मत करो फोन करने से भक्तों को बोल यदि एकदम जरूरी बात है तो प्रभुपाद बोले कि कोई कोई बात इतनी जरूरी नहीं है कि हमेशा फोन करने का जरूरी यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्रभुपाद बोले कि यदि मुझको कुछ फोन है तो लेटर लेकर प्रभुपाद इतना खराब है तो सभी मंदिर बनाने के लिए लाख लाख रुपया खर्च है लेकिन यदि कोई दस पैसा निराश खर्च किए हैं तो प्रभुपाद उसको भाग समझे किसलिए लक्ष्मी देवी भगवान लक्ष्मी किसलिए उसका नुकसान करते। तो ऐसे हम प्रभुपाद का अन्न के लिए प्रतीक्षा है तो सभी भक्तों तो सेवा की है, कि विशेष का प्रभाव का अन्न के लिए प्रतीक्षक प्रभाव। तो लंदन एक दो बार साल में आए थे, तो एक बार समाचार आया कि प्रभाव कुछ दिनों के बाद यूरोप में आएंगे, पेरिस जर्मनी और लंदन में भी आएंगे एक दो दिन के। तो फिर सभी भक्त जैसे आनंद का सागर में डूब जा रहे हो, थोड़ा बिल्डिंग नया, तो बिल्डिंग में नया पेंट लगाया है और सब एकदम चकाचक बनाया है, बहुत बहुत उत्साहित है, बहुत बहुत प्रसन्न है। तो प्रभात का आने का दिन तो ऐसा तारीख था, और सभी भक्तों को एयरपोर्ट लंदन ही तो एयरपोर्ट में कीर्तन करते हैं सभी भक्तों। फिर समाचार आया कि प्रभात नहीं कल है, एक दिन के बाद हम सब मंदिर वापस चले गए। और एक दिन के बाद कीर्तन ऐसे करते हैं, फिर प्रभुपाद का सेवक आए हैं और बोले कि प्रभुपाद आ गए हैं दूसरे चरण में और चला गया। तो हम सब ऐसे कीर्तन किए है, सोच रहा था ये प्रभुपाद इतने लेट है क्यों, और दूसरे चरणों में आ जाए और मंदिर चले। तो हम सब मंदिर वापस है और प्रभुपाद हमारे हमारे पहले आ गए है और सुनो प्रभुपाद बहुत थक गया है, उस दिन तो प्रभुपाद नहीं आए मंदिर में, खाली आपने कमरे में आराम किया है और बड़े बड़े भक्त के साथ बातचीत की। नई अधीक्षित नया भक्त युवक का कोई प्रश्न नहीं था कि मैं प्रभुपाद के कमरे में जा सकती, तो ज्यादा बात तो अभी तक तो प्रभुपाद नहीं देखा इस बार। और मैं प्रभुपाद का शिष्य हूँ अभी तक अधीक्षित, तो गुरु जो चकुदान दिलो जे जन्म जन्म प्रभु से, अरे सनातन प्रभु उनका दर्शन के लिए हम सब प्रतीक्षा करते हैं। ये अगले दिन सुबह दर्शनार्थी के पहले प्रभुपाद श्री उन्होंने प्रभुपाद का कमरा ऊपर एक टाउन में था और प्रभुपाद सोफान में आया है। और जब ज्यादा भक्त वो मंदिर में कीर्तन करते जाते हैं, एक्चुअली बहुत बड़ी भीड़ थी क्योंकि दूसरे देशों से बहुत भक्त आए, फ्रांस जर्मनी हॉलैंड सभी देश से। तो मैं मंदिर के बाहर मतलब ऐसे बहुत बड़ा बिल्डिंग भक्त वेदांत मालूम उसका नाम, और जैसे ही भारत में मंदिर ऐसे नहीं है, कन्वर्टेड बिल्डिंग। तो मंदिर मतलब मंदिर का कक्ष बड़ा हॉल था कन्वर्टेड, और वो मंदिर उसका कक्ष और सभी सभी एक बिल्डिंग में। तो मैं मंदिर के कक्ष के बाहर वो सीढ़ी के नीचे प्रभुपाद का दर्शन के लिए सारी राहत है। फिर देखो सभी भक्त प्रणाम करते, संगीत संकेत नौ पार नहीं प्रणाम नहीं की। सोच रहा था कि पहले प्रभुपाद देखना चाहिए, बाद में प्रणाम कर। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद दिव्य स्वरूप देखकर उज्ज्वल दिव्य थी। लेकिन मेरे प्रथम चिंतन ऐसे था कि मैंने सोचा कि प्रभुपाद बहुत दम्भ है, क्योंकि इतना जोर से प्रचार करते हैं और सभी भक्तों को आदेश। मैंने सोचा कि बहुत बड़ा आते हैं, प्रभुपाद इतने शॉर्ट है और प्रभुपाद के साथ वो ब्रह्मानंद स्वामी जो बहुत लंबा और बहुत मत्ता है और हरिकेश स्वामी जो बहुत सब अमेरिकन भक्त बहुत लंबा है और प्रभुपाद के पास जैसे बहुत शॉर्ट है। तो वो मेरा प्रथम क्या बोलते हैं इंप्रेशन संस्कार क्या बोलते हैं प्रथम अनुभूति इंप्रेशन। तो वो ऐसा एक सेकंड मेरा मन में आ सकता, फिर वो मन को एडजस्ट किया। गुरु का रूप ऐसा लंबा देगा ऐसे नहीं, गुरु तो गुरु है, दिव्य व्यक्ति है। और ऐसे प्रभुपाद का प्रथम दर्शन मिलते ही नहीं मैंने भी दंडवाद प्रणाम किया। प्रभुपाद मंदिर के अंदर चला गया और वो मंदिर के दरवाजा बाहर स्लिपर्स रख दिए और एक भक्त प्रभुपाद के चरण कमल से स्लिपर उठा दिए और प्रभुपाद मंदिर राधा गोकुल आनंद का मंदिर में प्रवेश की। और सभी भक्त जो मंदिर के अंदर में थे जो कीर्तन कर रहे थे कीर्तन बंद सब प्रभुपाद को प्रणाम किए। प्रभुपाद तो सामने राधा गोकुल आनंद के सामने गए हैं और सभी भक्त इतना गौरव ऐसे भावना देते सब एकदम चुप। प्रभुपाद राधा गोकुल आनंद का दर्शन किए हैं और चरणाम में दिए हैं। फिर वो व्यास तो एक्चुअली उस समय गुरु पूजा ऐसा मानते हैं, उसके बारे में याद नहीं है। याद है इसके बाद याद है कि प्रभुपाद जय राज हमारे भजन किए नहीं, एक्चुअली उसके पहले उसके बाद प्रभुपाद खाली राधा को प्रभुपाद जो व्यास साहन पीछे राधा को बुलाना दूर से इससे ही और ज्यादा थे। और ऐसा 5-6 मिनट प्रभुपाद दर्शन किए और सभी भक्त एकदम ऐसे निरव। प्रभुपाद राजा गोकुल आनंद के बारे में इतने सुंदर है कृष्ण और वैसे 5 मिनट कृष्णा के बारे में कुछ बोल यंग श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम राधा गोकुल सौंदर्य के बारे में सुंदर राधा गोकुल देव जय राधा माधव बच्चन जिसके बारे में कुछ याद नहीं है कभी नौ बात को देख कर सुनना चाहते थे तो ऐसा है नौ बात उसी साल और अगले साल 75 से नहीं बोला था 1975 और 76 इंग्लैंड आया और 77 भी क्योंकि 77 में प्रभुपाद का इंग्लैंड में आने के पहले में और अब चले गए 76 में प्रभुपाद आया है तो आज ऐसे एक दो दिन रहे थे इंग्लैंड में उस समय और उस समय एक दर्शन था जो वो शायद आत्मा विज्ञान का साक्षात था वो पुस्तक में है माइक रॉबिन्सन संवाद आप अपने जर्नलिस्ट संपादक संपादक आया है और प्रभुपाद का इंटरव्यू लिया और साधारण किया और ब्रिटिश लोग बहुत चंबे थे लेकिन वो माइक रॉबिन्सन प्रभुपाद के सामने बहुत नम्र थे प्रभुपाद बोले उससे कुर्सी का प्रबंध करे माइक रॉबिन्सन बोले नहीं नहीं मैं नीचे आपके नीचे बैठेंगे और इतना नम्र था जैसे उसका स्वभाव जैसे शिष्य और इतना सुंदर इंटरव्यू किया वो अभी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में है पापा बोले कि उसी इंटरव्यू में वो कृष्ण कॉन्शियस फिलोसफी 90% उसमें बेसिक फिलोसफी वो ही पापा बोले उसको छापना चाहिए पापा को संतुष्ट उसे सुनने से एक्चुअली इसके बीच में मैं भारत गया था उस समय मायापुर फेस्टिवल उस समय पापा अनेक प्रवचन सुन किंतु उस समय में बहुत बहुत बीमार थे हेपेटाइटिस थे तो स्वये जो फेस्टिवल में तो अच्छी तरह भाग नहीं ले सकते किंतु बहुत बहुत कमजोरी थे फिर भी प्रभुपाद के सभी प्रवचन गाया था और इस पुस्तक में और क्या सुनना कुछ देखना है एक बार वृंदावन में इसका बड़ा याद है प्रभुपाद लेक्चर में प्रभुपाद बोल रहे कि श्रीमद् भागवत जैसे हमारे जीवन बने तो उसको याद किया था कि श्रील प्रभुपाद भागवत दो प्रकार के भागवत है एक है भागवत शास्त्र और दूसरा है भक्त भक्ति और सपात्र जो मतलब वो भागवत पुस्तक है और भागवत का उपदेश का स्वरूप है भगवान की शुद्ध भक्ति प्रभुपाद के महाभागवत महा महाभागवत और प्रभुपाद हमको ऐसे उपदेश दिए कि श्रीमद् भागवत जैसे हमारे जीवन में सोच रहा था कि प्रभुपाद तो भगवत की प्रकट मूर्ति है और जैसे प्रभुपाद होने से मतलब भागवत का उपदेश जो है उसको पूरा पालन करने चाहिए और भगवत में उपदेश जो है उसको सीख लेना चाहिए, भगवत में श्लोक जो है उसको कंठस्थ करना चाहिए। तो वैसे भगवत जैसे हमारे जीवन बदलने चाहिए, तो उस फेस्टिवल का समय इसके पहले हरिनाम दीक्षा दी तो प्रभुपाद स्वयं मुझको नहीं दिया, और ब्रिटेन के जीबीसी उसके द्वारा मुझको दिया और ब्राह्मण दीक्षा प्रभुपाद से डायरेक्ट मिला वृंदावन 76 में। तो दीक्षा अनुष्ठान में 100 के अधिक भक्त दीक्षित बन जाए, उसमें बहुत ब्राह्मण दीक्षित, तो इसलिए प्रभुपाद को सभी भक्तों को ब्राह्मण दीक्षा लिया है, तो सब एक दिन सब सबों को एक दिन में सब गायत्री मंत्र ले ली। तो मैं दीक्षा यज्ञ देखते 3-4 करीब 5 दिन के बाद प्रभुपाद से मंत्र मिला, तो प्रभुपाद के कमरे में गया अकेले। तो एक ही बार मैं प्रभुपाद और मैं खाली हम दोनों एक साथ मिला, खाली एक बार मैं प्रभुपाद के साथ में था और कोई दूसरे साथ में नहीं। तो प्रभुपाद बोले ऐसे बैठो और चलो यज्ञ सूत्र उसको दिया, बोलो हाथ चलो मुझको जनाया मुझको, फिर वो गायत्री मंत्र जैसे ठंड में ऐसे देखता तो प्रभुपाद मेरे पीछे करो ओम ओम धूल, तो मेरा इशारा इतना खराब था, प्रभुपाद बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं भाई, और 12 कई बार प्रभुपाद प्रयास किया मुझको उसी तरह उच्चारण सिखाना, तो सब इतना नर्वस था और अच्छी तरह नहीं बोल सकते थे, तो प्रभुपाद ओम भूत ऐसे भूत भूत अच्छी तरह नहीं बोल सकते, तो प्रभुपाद कई बार प्रयास किया मुझको अच्छी तरह सिखाना, फिर वो और प्रयास नहीं, जो भी बोला था ऐसे वैसे प्रभुपाद वो प्रयास त्याग किया। तो प्रभुपाद वाले दिन में 3 बार मंत्र जाप करो, सुबह दोपहर और शाम को। तो प्रभुपाद कोई प्रश्न हो तो मतलब मेरे साथ मेरे एक दोस्त मतलब भक्त गुरु भाई हम एक साथ जुड़ेंगे, मतलब दो मेरे दो हफ्ते के बाद जॉइन किए और हम दोनों हमेशा साथ में जाएंगे लंदन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो हम दोनों एक साथ ब्राह्मण दीक्षा मिले। तो यज्ञ और मंत्र मिलने में तीन चार तो हम बीच में हम जो हरि भक्ति विलास और अन्य शास्त्रों में है तो सभी विधि गायत्री जप करने के लिए ये सब के बारे में बहुत चर्चा की है। तो कैसे सुबह तो सूर्योदय के पहले मतलब इतना एग्जैक्ट समय होना चाहिए कि जब नक्षत्रों महाकाश में देखने हैं तो ये सब बहुत उपविधि है कि सुबह ऐसे समय करने चाहिए और शाम को ऐसे समय करने चाहिए और सुबह इसी दिशा के और देखने चाहिए। मुझे मालूम है ऐसे रूम में दोपहर थाली रंग जब ऐसा सुबह ठंड में रखना और दोपहर धूप में मुझे नालन नहीं। तो ऐसा रूल है अभी नालन है उस समय नालन है। तो मैं चाहता था ये सभी रूल प्रभुपाद से कुछ सब फॉलो करेंगे। तो प्रभुपाद बोले ये गायत्री जप तीन बार करो सुबह दोपहर और शाम में। कोई प्रश्न हो प्रभुपाद से पूछा कि तो कौन से समय करना है सुबह दोपहर और शाम को। तो फिर पूछा कि कोई एग्जैक्ट टाइम है वैसे ऐसे सुबह दोपहर और शाम को। फिर ऐसा बहुत प्रश्न करना चाहता था कि कौन सा दिशा फेस करना है और जैसे शास्त्र में और प्रश्न सोच रहा था इतना बड़ा मूर्ख सोच रहा था कि प्रभुपाद को और डिस्टर्ब नहीं करने से। तो प्रभुपाद को दिखाया कि नहीं इतना बड़ा मूर्ख है तो और मजेदार यहां नहीं करने से चलेगा। तो ऐसे था कि प्रभुपाद एक बार बोले कि पर्सनल एसोसिएशन इज फॉर फूल्स। गुरु का व्यक्तिगत संघ